ساحرانو چې حق او باطل سره وپیژندل نو یې وویل انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. بشکه موږ پر خپل رب ایمان راوړی دی چې و موږ ته زموږ ګناهونه راوبخشي او هغه سحر چې تا موږ د هغه پر زده کولو او کولو مجبور کړو راوبخشي. او الله جل جلاله تر هر څه خیر او بهتر دی او دی عز وجل باقی پاتې کیدونکی دی. خیر، ساحرانو ایمان راوړي او دوی اول هغه څوک دي چې د فرعون په قوم کې تر ټولو د مخه ایمان راوړي دي. مگر هو پس له هغه سړي څخه چې موسی علیه السلام ته پتغستا ورغلی و چې د مصر ووزه فرعون دی وژني، هغه هم تر دوی د مخه ایمان راوړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې په مصر کې د فرعون د قوم څخه چې قبطیان و بې له درو نفرو بل هیچا ایمان نه راوړي بې له دغه ساحران. او هغه درې نفره آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون ښځه او هغه سړی چې موسی علیه السلام ته پسغستا ورغلی و، او درېیم نفر چې ایمان یې راوړي هغه د فرعون د کورنۍ څخه و. مگر هو دغه سړی د فرعون او د هغه د قوم څخه ایمان پټاوه. بني اسرائیلو هم ایمان راوړي او نور نو ټول قبطیان پر کوپر و. خیر، د ساحرانو په شکست او د هغو په ایمان راوړلو ټولو خلقو ته حق او حقیقت ښکاره سو. مگر دلته فرعون د خپلې عملیې سره مشوره وکړه چې زه باید څه وکړم. هغو ویل پر بني اسرائیلو نور هم عذاب زیات کړه. فرعون هم د عذاب په زیاتېدو امر وکړي. الله عز وجل فرمایي فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. يعني كم وقت موسى عليه السلام زموج د ترپه ودغ قبطانته په حق سره راغلي خپل معجزه ښکارا کړی، نو فرعونانو ویل چې د هغه بني اسرائیلو زامن وژني چې د موسی علیه السلام سره ایمان راوړي او لونی یې ژوندی پرېږدي چې ستاسې خدمت وکړي. الله عز وجل د دوی په جواب کې فرمایي چې نه دی مکر د کافرانو مگر په گمراهی کې. خیر، د دغه امر په صادرېدو پر بني اسرائیلو بیا عذاب او مصیبت نازل شو. فرعون ویل چې زما سره ضد کوي، زما عبادت نه کوي او خلق هم زما د دینه اړوي، دا یې عذاب دی. او فرعون کافر نور تیری او تجاوز هم کاوه و خپل عملیه ته به ویل چې ما ته اجازه راکړي چې موسی ووژنم. الله عز وجل فرمایي وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. او فرعون خپل عملیه ته وویل پرېږدي چې موسی ووژنم او دی د خپل رب رابولي چې زما څخه اخلاص. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. بشک چې زه بیریږم چې ستاسې دین به بدل کی یا به د مصر په مځکه کې فساد ښکاره کړي. فرعون علیه لعنه خودپسنده مغرور متکبر د پسخان پر قسم ویل چې موسی څوک دی زه وژنم، پرېږده چې دی د خپل رب څخه کومک وغواړي. فرعون پر بني اسرائیلو عذابونه تیروي او موسی علیه السلام په وژلو تهدیدوي. موسی علیه السلام د خپل رب څخه کومک وغوښتي او دعا یې وکړه. وقال موسی اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی علیه السلام ته چې د فرعون د دمکیو خبر ورسېدی نو یې خپل قوم بني اسرائیل ته وویل بېشکه زه په رب خپل او رب ستاسې د هر متکبر څخه پناه غواړم، هغه متکبر مغروره او سرکشه چې د حساب پر ورځ ایمان نه راوړي. دا خو د موسی علیه السلام جواب و. مگر هلته د فرعون په مجلس کې چې فرعون د موسی علیه السلام د وجلو خبرې کولې، د فرعون د کورنۍ څخه هغه یو نفر چې ایمان یې راوړی و او تر اوسه خپل ایمان پټاوه هغه مداخله وکړه او فرعون ته په نصیحت شروع وکړه. الله عز وجل فرمایي وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم او د فرعون د کورنۍ څخه یو مؤمن سړی وویل داسې مؤمن چې خپل ایمان یې پټاوه فرعون او قوم ته یې نه وویلي چې ما د موسی علیه السلام پر دین او رسالت ایمان راوړی دی هغه وویل آیا تاسې داسې یو سړی وژنئ چې وایي الله زما رب دی او حال دا چې و تاسې ته ستاسې د رب د طرفه په ښکاره دلایلو سره او حال دا چې و تاسې ته ستاسی در رب در طرف پشکاره دلائل سر را غلی دی او کچیری دغه موسی درواغ جنوی واقعا رسول نوی نو دده در درواغ جزا پرده ده او کچیری دغه موسی صادق وی نو و برسیجی و تاسی تا یو چه ده هغه عذاب چه موسی استاسی سر وعده کوی رونو دغه مومن سره در فرعون سره دغه مومن سره در فرعون سره دون دلائل وویل او دون سوال او جواب ور سره وکی چې تر دغه آیات وروسته نور هم اولس آیاتونه د سورت مؤمن یا غافر دغه دلائل بیانوي چې د وخت او فتی د لژوالي په خاطر زه تر هغو تیریږم او ټوله دلائل یې هم پر وحدانیت د الله جل جلاله وه جنت او دوزخ یې بیاناوه د پخوانیو قومو عذابونه یې ورته بیان کړه دغه سړي په داسې خطرناکه وخت کې و فرعون ته نصیحت کاوه چې شاید د دغه نصیحت په واسطه خپل ژوند د لاسه ورکړي دا ډیر خطرناکه کار دی چې و فرعون ته د الله عز وجل عظمت بیانوي او ورته وایي تاسې ولې هغه سړی وژنئ چې هغه ستاسې دپاره خوشبخته او آرام ژوند غواړي تاسې ولې د حق او ښکاره معجزو څخه سترګې پټوئ تاسې ولې د تاریخ او د هغه د عبرتو څخه سترګې پټوئ د باغیانو او ظالمانو سره څه وسول د نوح علیه السلام قوم عادیانو او سمودیانو ته څه ورپېښه سوه تاسې ولې د حق سره جدال کوئ د راختلي لمر څخه انکار کوئ او داسې نور نصیحت او دلایل قریبه وه چې فرعون دغه سړی ووژني مګر الله عز وجل د فرعون د شره وساتي الله عز وجل فرمایي فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب اشه حالات دغس روان دي د مصر د قبطانو څخه هیڅ ایمان نه راوړي به له هغه درونه پرو فقط بني اسرائيل دي چې ایمان راوړي الله عز وجل فرمایي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه من المسرفين نو پر موسی علیه السلام ایمان نه راوړي مگر یو څو ځوانانو د د قوم چې بني اسرائیل سره لدی چې دغه ځوانان د فرعون او د هغه د عملیې څخه بیرېده او بشکه چې فرعون د مصر په مځکه کې جابر او متکبر وو او د تر حد تیری کړی وو حتی چې د خدایي دعوه هم وکړه اصلا په موسی علیه السلام ټول بني اسرائیل خوشاله وه او د یې هغه رسول بلی چې د ده په واسطه به د فرعون د ظلم خلاصیږي څرنګه چې ډېر بني اسرائیل د فرعون او د هغه د عملیې د ظلم څخه بیرېدل نو یې په شروع کې پر شرعي اصولو برابر ایمان نه سوای راوړلی او په مناسب وخت پسې کتل چې هر وخت حق غالبه سی بیا به ایمان راوړو خو هلته یو څو ځوانانو دا همت وکړي چې د فرعون د ظلم سره سره یې د خپل ایمان اظهار وکړي او بیا په وروسته کې ټولو بني اسرائیلو ایمان راوړي خیر خبره دا ده چې د فرعون د طرفه پر بني اسرائیلو عذابونه شروع سوه د فرعون د خوا امر صادر سو چې د بني اسرائیلو نر اولادونه وژني او انجونې پرېږدي هغه هم د خدمت په خاطر موسی علیه السلام خپل قوم ته په صبر او استقامت وسیت کاوه الله عز وجل فرمایي وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین کوم وخت چې د بیرې آثار پر بني اسرائیل ښکاره سوه موسی علیه السلام ورته وویل یا قوم که تاسو پر الله جل جلاله ایمان راوړی دی چې خیر او شر هر څه د ده په قدرت کې دي نو خاص هم پر دغه الله توکل وکړئ که تاسی مسلمانان است. مگر څرنګه چې د قوم هغه اول تکالیف نه وهیر او هغه روحي ستړیاوې نه وې ایسته سوي، نو یې موسی علیه السلام ته ویل چې ستا تر راتګ د مخه هم آزار کړسو او آزار کړسوو او ستا تر راتګ وروسته هم آزار کړسوو، یعنی چې ته نه وې پیدا سوی، هم ستا په خاطر زموږ اولادونه وژل کېده، زحمتونه راباندې تېرېده، او اوس چې ته راغلې بیا هم ستا په خاطر زموږ اولادونه وژل کېږي، پر موږ عذابونه او تکلیفونه تېرېږي. مگر موسی علیه السلام په تاکید سره ورته وویل انما العسر یسرا، بېشکه چې د سختۍ سره اسانتیا سته، د تکالیفو سره راحت سته، پس له سختۍ او تنګۍ اساني او خوشحالي سته. الله عز وجل په خپل قدرت او جبروت سره دا ظلم د همیش دپاره نه پرېږدي. الله عز وجل فرمایي قالو اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی بني اسرائیل و موسی علیه السلام ته وویل چې ستا تر راتګ د مخه موږ ته آزار رسول سوی دي، او پس له هغه چې ته موږ ته راغلې بیا هم آزار را رسول کېږي. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. موسی علیه السلام وویل نږدې ده چې ستاسي رب به ستاسي دشمن هلاک کړي او تاسي به د مځکې خلیفه وګرځوي، او بیا به الله عز وجل ګوري چې تاسي څنګه عمل کوئ، طاعت کوئ که سرکشي، او بیا به د هغه موافقه جزا درکړي. دلته نو بني اسرائیل و خپل حال ته متوجه سوه، توبه یې وکړه. فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. نو بني اسرائیل وویل موږ خاص پر الله جل جلاله توکل کړی دی، او از موږ رب مش سبب د فتنې د ظالمانو د قوم د پاره مګرځو. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، او یا الهي ستا پر رحمت سره مشته د کافرانو د قوم څخه نجات راکړه. اوس چې د فرعون د هلاکت وخت را نږدې کیږي، او تر هغه د مخه د فرعون پر قوم د آفتو د نازلېدو وخت راتلونکی و، نو الله عز وجل و موسی او هارون علیهم السلام ته وحی نازل کړي چې د بني اسرائیلو کورونه دي د قبطیانو د کورو څخه جلاوي، چې تر دې وروسته پر قبطیانو آفتونه نازلیږي. الله عز وجل فرمایي واوحینا الی موسی واخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین. او موږ و موسی او د دوه ورور ته وحی نازل کړي چې تاسو په مصر کې د خپل قوم د پاره کورونه وټاکی او کوټې خپلې و قبلې ته مخامخ وګرځوي، او تاسو منځونه ادا کوي، او ای موسی مسلمانانو ته زیری په نصرت او جنت سره ورکه. شه دا خو د بني اسرائیلو حال دی چې خپل منځونه او عبادت کوي، مگر د فرعون د طرفه هغه سرکشي ظلم او طغیان شروع دی. دلته نو موسی علیه السلام دعا وکړه. الله عز وجل فرمایي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى عليه السلام بتزرع أو عاجز سرويل إذ مجربة تا فرعون او د سردارانو ته په دې خصیص ژوند کې د دنیا زینت او مالونه ورکړي دي د پاره د دې چې ستا د لارې څخه خلق گمراه کړي. از موږ ربه د دوی مالونه ورنیستي او هلاک کړي او زړونه یې ورسخت کړي، نو دوی تر هغو ایمان نه راوړي چې سخت دردناک عذاب ونه ویني. پر زړو یې داسې سخته غوټه ورواچوه چې ایمان او یقین ورتیر نسی، فقط په هغه وخت کې دوی ته یقین حاصل سي چې دردناک عذاب په خپلو سترګو وویني. د الله عز وجل د طرفه د موسی علیه السلام دعا قبول سوه. د تاریخ علما وایي چې د فرعون د قوم د مشرانو او هغه لویو متابعونو مالونه و ډبرو ته واوښته، حتی خوراکي مواد یې ډبرې سوه، تر داسې اندازې چې اګۍ او د ماش دانه هم ډبرې سوه. نو الله عز وجل د موسی علیه السلام دعا قبول کړه، او عز وجل فرمایي قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان السبيل الذين لا يعلمون. الله عز وجل فرمائي فتحقق استاسي دعاء قبول كرسو نو تاسي پرخفل تبلغ قائم اوسي او متابعت دهو كسانو مكوي چه نپوهيج. در روايات سخداس معلوميج چه موسى عليه السلام با شراك وال او هارون عليه السلام با آمين آمين ورسلوائي. نو الله عز وجل فداغ لحاظ وفرمائي دعوتكما تاسي استاسي دو دعاء اوسي پر قبول اسوال اوست فرعون پر بنی اسرائیل عذاب سخت کی. الله عز وجل هم پر مصریانو عذاب نازل کی. سرنگه چې پر بنی اسرائیل عذاب زیات سو بل مقابل پر فرعون او دده پر اتباعو آفت پس له آفت نازل دی. الله عز وجل فرمای ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین په تحقیق موږ نیولی وو د فرعون قوم په کاختی سره. کاختی شروع سو باران بند سو درودینل وبخشته سوی کوشتوته نه راپورته کیږي پر مصریانو لوژه سخته سوی. فرعون پوسو چې دا د موسی علی السلام د کارو څخه دی. موسی علی السلام یې راوغشتي ویل خپل رب ته دعا وکړه چې زموږ څخه د غوچکالی ایسته کی. زب پر بنی اسرائیل عذاب بند کم. موسی علی السلام موافق سو او خپل رب ته دعا وکړه چې وچکالی ایسته سي. دعا یې قبول سوه بارانونه وسوه رودینل وبهدی مگر فرعون کافر بیرته پر بنی اسرائیل عذاب شروع کړ. دلته فورا د الله عز وجل د طرفه بل عذاب نازل سو چې هغه د حاصلاتو او میوو کمیدل و. الله عز وجل فرمای ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین چې دا وچکالی او کاختی و ونقص من الثمرات کم بود په میوو کې چې دا بل عذاب و. د درختو د میوو وخت راسي هغه لو درخته چې ډیر میوې به کوله فقط یو دانه میوه وکي. د خرما لو درخته فقط یو دانه خرما کوي. د انګورو لوی تاک یو دانه انګور کوي. ونقص من الثمرات عذاب په مقابل کې د عذاب راځي. فرعون د بل وار د پاره موسی علی السلام را وغوښتي ویل خپل رب ته دعا وکه چې دغه آفت راڅخه ایسته کی او زبه بنی اسرائیل ته اجازه ورکم چې در سره ولاړ شي. موسی علیه السلام خپل رب ته دعا وکړه میوې بیرته ډیرې سوې. مصر ته بیا نعمتونه راغله مګر فرعون کافر بیا هم دا ونه منله چې بني اسرائیل د مصر څخه ووځي. که به راحت او نعمت پر راغی ویل دا زموږ دي او موږ یې اهل یو او که به ضرر ور ورسېدی ویل بیا دا د موسی او د هغه د ملګرو شامت دی هغه به پر بدپالي نیول. الله عز وجل فرمایي فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه كم وخت چې به پر فرعونیانو ته ښه حالت ورپیش شو پراخي او غنا به ورته راغله نو دوی به ویل چې دا زموږ دپاره ده یعنی موږ یې وړ او لایق او لایق یو. وان تصبهم سیئة یطیروا بموسى ومن معه او که به چیرې یو سیئه بدحالی او کاختور ورسیدل نو موسی او د ملګری به پر بدفالی نیول ویل به دا د دوی ویل به دا د دوی د شامت مشتره رسیږي. الله عز وجل دغه د دوی قول ورد کړي او په جواب کې وفرمایل الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون یعنی واوري خبر اوسي چې د دوی د بدفالی سبب د الله عز وجل پنیز دی. مگر اکثر د دوی نه پوهیږي چې سبب یې د دوی اعمال دغه ستاسي ظلم تیری او تجاوز بغاوت او شرارت د دغه عذابو سبب دی. دا هغه بدبختی ده چې ستاسي د کوپر په واسطه تاسو ته رسیږي. اوس د موسی علی السلام د نبوت علامه او معجزه پرله پسې پر فرعونیانو نازلیږي. الله عز وجل فرمای فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نو موږ ولېږل پر دوی پرله پسې آفتونه طوفان او ملخان او شپږې او چونګښې او وینې واضحه دلایل او جلا جلا سوې. نو دوی تکبر وکړي او دوی مجرم قوم و گناهکاران و نه علامه او معجزه و فرعونیانو تراغله اوله علامه لکړه چې مار به ځنی جوړ شو، دوهمه علامه لاس و چې سپین او روښانه بسو، درېیمه علامه وچکالی او د کاختۍ کلونه وه، څلرمه علامه په میوو کې کمبوت وو، او پنځه علامه دغه دي چې الله عز وجل په تېر تلاوت سوي آیات شریف کې ذکر کړي دي: طوفان، ملخان، شپوږې، چونګښي او وینې. د دغه پنځو عذابو څخه اول طوفان وو. اووه شپې او اووه ورځې پرله پسې باران پر اورېدی، رودینیل ډک سو او راواوښتي. د مصر په غرقېدو یې شروع وکړه، مګر د بني اسرائیلو و کورو ته نه ورځي. سیل به راغلی، د بني اسرائیلي و کور ته چې به راورسېدی و به درېدی، لیرې به سو. د قبطي او مصري کور ته چې به راورسېدی پسې وردننه به سو. الهي علامه او معجزه ده، په خپلو سترګو یې ویني مصریان په طوفان غرقېږي. بني اسرائیل د دوی په مابین کې دي، څه نه پکېږي. هر وخت چې به پر فرعونیانو آفت نازل سو، موسی علیه السلام به ور وغوښتی او د ده څخه به یې غوښته چې دغه آفت راڅخه لیرې کړه. موسی علیه السلام ته به یې وعدې ورکړې، خو چې آفت به د موسی علیه السلام په دعا پورته سو، فرعون به بیرته پر هغه خپل غرور او عناد ټینګ ودرېدی. دوهمه معجزه ملخان وه. ملخان دی پر اوري، هر باغ او کښت چې به د مصریانو وو ټول به ملخانو وخوړي، مگر د بني اسرائیلو کښتو ته به صحیح مگر د بني اسرائیلو کښتونه به صحیح سالم ولاړ وو. بیا یې موسی علیه السلام راوغوښتی او عذاب به پورته سو، او بیا د شپږو عذاب پر نازل سو، چې څوک وایي شپږې وې هغه چې په وړیو وړو او خوراکي موادو کې پیدا کیږي، او څوک وایي شپږې وې هغه چې په وریښتانو او بدن کې پیدا کیږي، خو مشهوره یې دا ده چې شپږې وې. د مصریانو په سرو او بدنو کې شپږې نښه سوې. سړی چې به خپلې ښځې ته ورنږدې کېدی، شپږې به پر راغورځېدې. ځایونه او کورونه د شپږو ډک سوه، خو بني اسرائیل ته هېڅ نه ورپېښېده. دا هم یوازې په قبطیانو کې وې. ډېر لوی عذاب و. سړی چې به راغلی چې په خپل بستر کې پرېوځي، هغه به په شپږو ډک و. په کالو او خوړو کې شپږې وې. تر شپږو وروسته چونګوشي ورته راغلې. چونګوشي نشر او ډېرې سوې، مګر د بني اسرائیلو سره هېڅ نسته. چې لوښی خلاص کړي په هغه کې چونګوشي وي. غواړي چې پر بستر پرېوځي، هلته چونګوشي وي. غواړي چې یو شی وخوري، چې خوله خلاصه کړي، خولې ته یې چونګوشه ورغورځي. عجب حالت دی چې الله عز وجل په ګرفتاره کړي دي. په خوب کې په خوله چونګوشي ورننوځي. په هر عذاب کې موسی علیه السلام تزاری کوي او د بني اسرائیلو د آزادېدو وعده ورکوي، خو چې عذاب استسي نه تا کړي نه ما. هغه کبر او غرور، ظلم او ستم دي. تو بالاخره هغه معجزه راغله چې فرعون ورته تسلیم سو. ویني د وینو معجزه. هر معجزه چې به ورته راغله، هر آفت چې به پر نازل سو، د هغه د استکېدو سره به طغیان او سرکشي شروع کړه. خو د وینو عذاب فیصله کوونکی عذاب و. ویني هغه معجزه وه چې خبره یې خلاصه کړه. خلق به نیل ته راتله، اوبه به یې ځینې چښلې. اسرائیلي چې به چښلې، اوبه به وې. مصري چې به راپورته کړې، اوبه به ویني سوې. صحانو ته ولاړه. اسرائیلي چې به اوبه راکښلې، اوبه به وې. مصري چې به راکښلې، ویني به وې. مصریان اوبه نه لري، اوبه پر قطع سوې. مصریان مجبوره سوه د بني اسرائیلو څخه به اوبه غوښتې. ځینې اسرائیلیان نرم دله وه چې مصري به اوبه ځینې وغوښتې، ده به هم هغه خپل د اوبو د ژي یا منګي څخه اوبه ورکړې. چې مصري ته به یې ورتویولې، هغه به وینو ته اوښتې. اسرائیلي چې به چښلې، اوبه به وې، خو قبطي ته به وینې سوې. بالاخره اسرائیلي او قبطي به د یوه کټورې څخه اوبه چښلې. اسرائیلي ته به اوبه ورتلې او قبطي ته به وینې، تر څو چې و اسرائیلي ته به ویل ته اوبه په خوله کې واخله او بیا یې زما په خوله کې راواچوه. د اسرائیلي په خوله کې به اوبه وې، خو د مصري خولې ته چې به ورتلې وینې به وې. ټوله خلق دا معجزې ویني، مګر ایمان نه راوړي. الله عز وجل فرمایي: فاستکبروا وکانو قوما مجرمین. دوی تکبر وکړي او دوی مجرم او ګناهکار قوم. د دغه ټولو حالاتو سره ایمان نه راوړي. پرله پسې نه معجزې او ایمان نه راوړي. الله عز وجل فرمایي: ولما وقع عليهم الرجز يعني كم وقت پر دوی عذاب نازل سو او هغه سخترین عذاب په وینو کې پر فرعونانو چې خبره ډیره درنسوه نو موسی علیه السلام ته راغله قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ويا موسى زمج دپار وخپل رب ته دعا وکړه کتا دغه عذاب زمج څخه لري کی خامخا به مش ایمان راوړو او خامخا به بني اسرائيل ستا سره ولېږو چې بیرته خپل وطن فلسطین ته بوزي نو الله عز وجل فرمایي کم وخت چې موږ د دوی څخه عذاب استکی دوی هغه خپله وعده ماته کړه فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون په اول کې چې دغه عذاب ځینې پورته سو فرعون و بني اسرائیلو ته اجازه ورکړه چې دا د وینو عذاب ځینې پورته سو په اول کې فرعون اجازه ورکړه ویل وجود موسی علیه السلام پوهېدی چې د فرعون په وعده او خبرو باور نسته بلکې د الله عز وجل د طرفه وحی ورته راغلی چې د سبا انتظار مه کوه په دغه شپه بني اسرائیل وباسه الله عز وجل فرمایي ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي نو دا الهي امر وو چې د شپې ووځي بني اسرائیل هم جرجر دروازې سره ټکولې چې درځي دا تلوار هم په دې خاطر وو چې فرعون د خپل رای څخه وانوړي د سهار انتظار یې نکاوه په دغه شپه حرکت شروع شپږ لکو بني اسرائیل په حرکت شروع وکړه کالی او سامانونه حیوانات او نور ضروریات ورسره دي د شپې حرکت وکړي او د فلسطین اراده لري د شپږو لکو نفرو یو ځایي هجرت دی چې ودې ته هجرت عظیم ویل کیږي دوی نو پرېږده چې رهیدي کم وخت چې سهار سو فرعون فکر وکړي چې څنګه اولې مې و بني اسرائیلو ته د تګ اجازه ورکړه خدمت به مو څوک کوي مریان به مو څوک کوي الله عز وجل فرمایي اذا هم ينكثون پس له هغه څخه چې عهد او پیمان یې ورسره وکړي د وتلو اجازه یې ورکړه اوس یې هغه خپل عهد مات کړي نو فرعون هم د خپل لشکر په راټولولو شروع وکړه چې په بني اسرائیلو پسې ولاړ سي او را وی ګرځي اصلا فرعون په خپله اراده نه دی وتلی دا هم د الله عز وجل اراده وه چې پسې ور ووځي الله عز وجل فرمایي فاخرجناهم من جنات وعيون اوس چې فرعون پښیمانه سو چې څنګه مې اجازه ورکړه د لشکر په جمع کولو مشغول سو د لشکر جمع کولو هم وخت په بر کې ونیوی په دغه وخت کې موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره و بحر احمر ته رسېدلی و اصلا بحر احمر دوه شاخه لري چې یوه شاخه ته یې قلزم ویل کیږي نو موسی علیه السلام د بحر احمر و قلزم ته رسېدلی و بني اسرائیلو چې تر شا وکتل کګوري فرعون د لشکر او اسلحې سره په دوی پسې دی الله عز وجل فرمایي فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون كم وخت چې دغه دوه ډلو سره ولیدل نو د موسی علی السلام ملګرو وویل چې به شک موږ نیول کیږو را پس را رسیږي خلق په بیره او تشویش کې دي مخته یې دریاب دی شاته فرعون لکه محاصره چې وي الله عز وجل فرمایي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وست بني إسرائيل وارختادي الله عز وجل فرمائي چمج موسى عليه السلام توحي أمر وقل چبخبل لكارة درياب وها بس درياب وچاو دي بأسوة هر برخ يعني هر طرف ده أبو لك أجد لور أو لوي غرد د دریاب اوبه یو طرف او بل طرف ته ولاړې او د هر طرف اوبه داسې ودرېدې لکه یو ډېر لوی غر موازح القرآن وایي چې دریاب ډېر زیات ژور و او اوبه یې دولس دایې وچاودلې دولس کوڅې پکښې جوړې سوې چې د بني اسرائیلو د دولسو قبیلو دپاره جلا جلا لار جوړه سوه او د هرو دوو کوڅو په مابین کې اوبه داسې ودرېدې لکه لوی لوی غرونه او هغه لار چې د بحر په مابین کې جوړه سوه تر اوسه خو هلته اوبه وې نو خود خټې پاتې سوه او په خټو کې تک کول مشکل دي مګر یا الله عز وجل په خپل قدرت وچکړه. الله جل جلاله فرمایي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا، پس جوړه ک دوی ته د لکړې په وهلو په دریاب کې وچلا. لا تخافوا دركا ولا تخشى، نبه بیریږي ته په تعقیب د فرعون چې وبه مونیسي، او نبه بیریږي د غرقېدلو څخه. فرعون د خپل لشکر سره په پسې دی، خو دلته د دریا پر غاړه فرعون ودرېدی، بیریږي، نسی ورده مخه کېدلی، مګر الله عز وجل د فرعون آس ورپورې واه. فرعون خو په فکر کې ولاړ و، بیریدی، مګر د فرعون آس ورده مخه سو په دریاب ورګټ. فرعون چې پر آس پور و او په دریاب ګټ سو، لشکر هم ټوله په پسې سو. موسی علیه السلام او د ده ملګري ټول تر دریاب واوښته، حتی آخري نفر یې هم د دریاب څخه پورته سو. د مخه تر دې چې فرعون او د ده لشکر تر دریاب تیر سي، دریاب سره ګډ وټ او دوی غرق سو. الله عز وجل فرمایي فغشیهم من الیم ما غشیهم، پس لاندې یې کړه دوی د دریاب څخه هغه شي چې لاندې یې کړه، یعنی نور نو په دوی پسې سر مه ګرځوه، هر څه چې ورته پېښه سوه هغه ورته پېښه سوه. الله عز وجل د فرعون د مرګ حال بیانوي او فرمایي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل فرمائي أو تير كر مش بني إسرائيل تر درياب أو پدوي پس فرعون أو دا لشکر دا ظلم أو تجاوز دا پارا پسيسو تر هغو چه دا فرعون غرق سو اوز چه پا ابوكي دوب سو أو پر خپل مرگ وبره دي نو يوويل پر دین ایمان را وړی دی چې هیڅ معبود بر حق نشته مگر به له هغه ذات څخه چې بنی اسرائیل پر هغه ایمان را وړی دی او زه د مسلمانانو څخه یم، یعنی د الله جل جلاله او احکام ته تسلیم یم. فرعون کله دا اقرار وکړي هغه وخت چې مرګ ولیدي او پر دغه وخت توبه نه قبلیږي. الله عز وجل دغه د خبره ورت کړه او وی فرمایل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ايا اوس دي ایمان راوړي حال دا چې د مخه دي زما د رسول نافرمانی کول او ته د مفسدینو څخه وې. شاعر وای اے نا پوه نن جڑا کړ پر خپل ځان زکندن کې بیا سود نکړي هیڅ ارمان. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نن رز بتات ستا په بدن سره نجات درکو، یعنی بدن به د دریاب لث لغړ و باسو، هغه هم د دې لپاره چې د هغه وروسته راتلونکو خلقو دپاره یو نشانه یو علامه وګرځي، د عبرت دلیل وګرځي. په موازح القرآن کې لیکلي دي لکه څرنګه چې د فرعون بې وخته ایمان راوړل بې فایدې وه، الله جل جلاله هم دغسې د ده تر مرګ وروسته د ده و بدن ته بې فایدې نجات ورکړي. نو الله عز وجل ورته وویل چې بدن به دې همیشه پاتې سي، مومیا به وي، چې خلق یې د عبرت لپاره په ټول تاریخ کې ویني. دا عبرت دی. الله سبحانه وتعالی د ده جسد د همیش لپاره پرېښاوه چې خلق عبرت په واخلي. لتكون لمن خلفك آية، او واقعا هم تر اوسه پورې د فرعون جسد په موزیم کې موجود دی چې رمسیس ثانی ورته وایي. رمسیس دغه فرعون دی چې الله عز وجل یې جسد د عبرت لپاره پرېښاوه. په حدیث شریف کې راغلی دي چې جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل د هیچ چا څخه مې په هغه اندازه بد نه دی راغلی لکه د فرعون څخه چې مې بد راتله. او یا رسول الله که تا زه په هغه حالت کې لیدلی وای چې ما د ده په خوله کې عبور پاشلې دپاره د دې چې د شهادت کلمه ونه وایي او بیا یې الله عز وجل ونه بخښي. ورونو سره له دې چې فرعون دغه شاهدي ادا کړه مګر الله عز وجل نه کړه قبوله، د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي. فرعون لعن په غرقېدو مړ سو او بني اسرائیل یې د شر خلاص و او تر دریاب واوښته. محترم ورون، اصلا د موسی علیه السلام قصه و دوو حصو ته ویشل کیږي، چې اول حصه په مصر کې د فرعون سره و او موږ ولیدل چې د مصر واقعات په څه ډول پای ته ورسېده. بني اسرائیل د فرعون د ظلم څخه خلاص و او الله عز وجل فرعون او د لشکري په دریاب کې غرق کړ. او اوس به د موسی علیه السلام د قصې دوهمه حصه درته بیان کوم چې هغه واقعي دي چې د فرعون تر غرقېدو وروسته پیښیږي. او دغه واقعات چې د فرعون تر غرقېدو وروسته پیښ شوي دي، دا هغه واقعات دي چې په سینا او فلسطین کې پیښ شو. اوس چې موسی علیه السلام او د ده قوم تر دریاب واوښته او الله عز وجل د هغه لوی عذاب څخه خلاص کړه چې د فرعون او د هغه د عملیې د لاسه ورسېده، الله عز وجل فرمایي: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أو در پیاد کی هغه وخت چې موږ تاسو ته د آل فرعون څخه نجات درکې، چې تاسو ته به سخت عذاب درکاوه، چې تاسو زامن به وجل، چې نسل مقدس او ستاسو لونه به د خپل خدمت لپاره ژوندۍ پرېښولې، چې په دغه کې ستاسو د رب د طرفه څخه ډېر لوی ازمایښت او امتحان و. ښه خیر، اوس خو بني اسرائیل د فرعون د عذاب څخه خلاص و او تر دریاب واوښته. یو څه تګ یې وکړ، پر یو قوم راغله چې د بوتانو عبادت یې کاوه. ورونو د دغه اوس څخه د بني اسرائیلو و اعمالو او اقوالو ته متوجه سي. بني اسرائیلو تر اوسه هغه ټوله حالات، معجزې او آفتونه په خپلو سترګو لیدلی دي. د مخه تر دې چې و فلسطین ته ورسېږي، تر اوسه په سینا کې دي هغه بتپرستان یې ولیدل. د دوی هم و بتپرستۍ ته زړه وغوښت، ویل: یا موسی، موږ ته هم دغسې یو معبود او اله را جوړ که لکه دوی چې معبودان الهه لري. الله عز وجل فرمایي: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. او تیر کړه موږ بني اسرائیل تر دریاب، نو دوی راغله پر یو قوم چې هغه قوم خپلو آلهو ته په عبادت ولاړ. بني اسرائیل وویل: یا موسى، موږ ته هم یو معبود را وټاکه، را جوړ کړه لکه دوی چې آلهه لري. موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل: بې شکه تاسو یو قوم یاست چې نه پوهیږئ. قال انکم قوم تجهلون. اوس بني اسرائیل د فلسطین و طرف ته پر لارې روان دي. موسی علیه السلام ته امر وسو چې جبل تور ته ولاړ سه، څرنګه چې الله عز وجل وعده ورسره کړې وه چې هلته به تورات ورکړي چې د ده او د ده د قوم دپاره شریعت وي. الله عز وجل فرمایي: وواعدنا موسى 30 ليلة. الله عز وجل وعده ورسره وکړه چې جبل تور ته برازه او هلته به د غره سره ډیر شپې تیروي چې په دغه موده کې به تورات په لاس درسي. اوس چې تر دریاب راواوښته، خلق رهیدي، خو موسی علیه السلام تلوار وکړي تر دوی د مخه سو، غواړي چې د الله عز وجل د رضا دپاره تر قوم د مخه و جبل تور ته ورسي، غواړي چې ژر تورات لاس ته راوړي چې دا پر جبل تور د موسی علیه السلام او رب السماوات والارض دوهم ملاقات. دلته بني اسرائیل یو خوشپش لکه نفره دي چې ډېر عدد، او بل ښځې کوچنیان سپینږیري ورسره دي، نو خود تګ او حرکت یې په ځنډ او کرار و. موسی علیه السلام یوازې او تر دوی د مخه و جبل تور ته ورسېدي. الله عز وجل فرمایي: وما اعجلك عن قومك يا موسى. يعني چشي تلوار كره چتر قوم ده مخراغ لي يا موسى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى عليه السلام ويل دوي هغدي تر ما ورست را بسر روان او ما پراتلو كي تلوار وكي چتز ما سخرازي سي ايز ما ربا. موسى عليه السلام وجبل تور تورسي دي او هلتا ده هغه مبارک درخت سره د دوهم وارد پاره د الله عز وجل سره بیل لیدلو خبري او ملاقات کوي، او په دغه مقدس وادي کې چې هلته جبر تور دی د تورات ولا استراوړلو انتظار کوي. او موسی علی السلام تر خپل تک د مخه قوم ته ویلی و چې زبه پس له دیر شو ورځو بیرته تاسو ته راست. او خپل ورور هارون علیه السلام ته وویل چې زما د غیاب په وخت کې زما د قوم دپاره زما خلیفه اوس، او د دوی افعال ور اصلاح کوه، او د مفسدانو د لارې متابعت مه کوه. الله عز وجل فرمایي: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام خپل قوم پریشا و او د دوی د امور د اداره کولو د پاره خپل ورور هارون عليه السلام د دوی سره پریشا. په دغه موده کې چې موسى عليه السلام هلته په جبل طور کې وو، د خپل رب جل جلاله سره یې مستقیمی بلا واسطه بلا وحی خبرې کولې. نو ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله ویل کیږي. الله عز وجل فرمایي: وکلم الله موسی تکلیما، په تشدید سره د لام د کلمه، یعنی دا خبرې یوار نه دي بلکې څو واره په تکرار سره الله جل جلاله خبرې ورسره کړي. موسی علیه السلام هلته په جبل تور کې دی او دیرش ورځې تیروي. نو موسی علیه السلام د دغه دیرش ورځو په جریان کې د الله عز وجل د پاره هلته روژه نیول، او بیا دا ور معلومه سوه چې د دیرشو روژه نیولو په خاطر یې د خولې بوی تغییر وکړ. نو یې بیرته روژه نیول پرېښود چې د خولې بوی یې و طبیعي حال ته راوګرځي. الله عز وجل پر دغه روژه خوړلو عتاب ورکړ، ویل: ولې دې روژه وخوړل؟ موسی علیه السلام ویل: د خولې بوی مې تغییر وکړ. الله عز وجل وفرمایل: آیا ته نه خبر چې د روژاتي د خولې بوی زما په حضور د مشکو تربوی بهتر دی؟ نو نورې لس روژې ونیسه، چې په دې حساب تر هغه دیرشو ورځو چې موسی علیه السلام به هلته تیرولې نورې لس ورځې هم زیاتې سوې، چې ټوله څلوېښت ورځې موسی علیه السلام په جبل طور کې تیرې کړې. اگر چې د دغه دیرشو او بیا نورو لس ورځو په متعلق نور اقوال هم سته، خو موږ تر هغه تیریږو. الله عز وجل فرمایي: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يعني موږ د تورات د ورکولو د پاره د موسى عليه السلام سره دیرش شپې ورځې وعده کړې و، او بیا هغه دیرش شپې موږ په لس نورو سره پوره کړې. نو پوره سوه وعده د رب د ده څلوېښت شپې او ورځې. اوس چې موسی علیه السلام د دغه څلوېښت ورځو په جریان کې د الله عز وجل سره بې واسطې خبرې کولې، نو د موسی علیه السلام د الله سبحانه وتعالی د دغه حب او خبرو کولو څخه نوره تمه هم پیدا سوه. او ویې ویل: ای زما رب، ما ته خپل ځان راښکاره کړ چې زه و تا ته وګورم. الله عز وجل فرمایي: ولما جاء موسی لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. يعني كم وقت موسى عليه السلام زموج د ميقات پار راغي او د در رب د دسر خبري وکړه، نو موسى عليه السلام وویل: ایز ما رب، ما تخفل ځان راشکارک چې زه وتا ته وګورم. د موسى عليه السلام دا امید هم پیدا سو چې الله عز وجل وویني، مگر الله عز وجل د په جواب کې وفرمایل: قال لن تراني، تبا ما و نوینه پاکی دیوی دلره، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. سترگی دی جل جلاله نسل دلی ادراکی نسی کولی. د معراج په حج شریف کې کم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې آیا خپل رب دی ولیدی؟ سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نور انا اراه، هغه نور دی څنګه یې ووینم؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب د معراج په شپه ونه لیدی، او دلته چې موسی علیه السلام وغوښته چې الله عز وجل وویني، الله عز وجل دا کار منع کړ او ویې فرمایل: لن تراني. او په حدیث شریف کې راغلی دی: حجابه النار، په بل روایت کې وایي حجابه النور، فاذا ازاله احرق ما امامه. حجاب یې اور یا نور دی کې استقي هغه چې مخته دی ټول اسود. نو الله عز وجل وفرمایل: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ته به ما په دنیا کې ونه وینې، مګر ته هغه غره ته وګوره چې هغه بل غر و، نه جبل تور. ته هغه غره ته وګوره، که هغه غر پر خپل ځای ثابته پاتې سو، نو قریبه ده چې ته به هم ما ووینې. موسی علیه السلام و هغه غره ته کتل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نو کوم وخت چې د موسی علیه السلام رب بلا کیف تجلا پر دغه غره وکړه، د خپل نور یو څه حصه و غرته وښکاره کړه، هغه غر یې زرې زرې کړ. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای: ما ظهر منه الا انملت الخنصر، یعنی تر خمه چی ګوتې لالږ د الله عز وجل نور پښکاره سو. دغه غر د الله عز وجل د نور څخه خاوري وګرځېدې. ډېر عجب هیبتناک او شاندار حالت و. موسی علیه السلام ورته ګوري، غر شوري ټوټه ټوټه کیږي، سره تویږي او خاوري ځینې جوړېږي. ډېر عجب او ډېر عظیم حالت دی. د دغه حال د عظمت او هیبت څخه پر موسی علیه السلام بې هوشي راغله. الله عز وجل فرمایي: وخر موسی صاعقا، او موسی علیه السلام بې هوشه ولویدي غزار. موسی علیه السلام څلور دېرش ساعته بې هوشه پروت و. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. کم وخت موسی علیه السلام پر هوش راغلی، نو ویل: یا الله، د ټولو عیبو څخه پاکه او تاته مې توبه ده، او زه په خپله زمانه کې اول مؤمنیم. یعنی الله عز وجل ډېر تر دې لوړ دی چې د کم مخلوق سره دې مشابه وي، او دغه فانی سترګې دې د هغه ابدي ذات د لیدلو توان ولري. سبحان الله العظيم، كما علامه كم معجزه بتر دغلوي چې د الله عز وجل محترم ورونو پاته کسب د قصص الانبياء په یو لسم پته کې واوري ان شاء الله.